رکوع کا خلاصہ کرتے ہیں. تین مین پوائنٹس ہیں رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے بدر میں اللہ کی مدد. پانچ اس میں باتیں ہیں. غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کی. آسمان سے بارش برسائی تاکہ تمہیں پاک کرے. شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے. تمہاری ہمت بندھائے. اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے. فرشتوں کو حکم دیا اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے خصوصی ہدایات. کافروں کی گردنوں اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا مقابلہ کیا. یہ تم لوگوں کی سزا ہے, اس کا مزہ چکھو. حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا مزہ ہے. جنگ میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے جنگی چال کے یا دوسری فوج کے ملنے کے علاوہ پیٹھ پھیری وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تیسرا پوائنٹ ہے غزوہ بدر پر تبصرہ. سات باتیں ہیں اس میں. تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا. آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. مومنین کے ہاتھ استعمال کیے گئے تاکہ بہترین آزمائش سے کامیابی سے گزار دے. کافروں سے کہہ دو تم فیصلہ چاہتے تھے, لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. کفر سے باز آ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. پلٹ کر حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی سزا کا اعادہ کریں گے. تمہاری جمعیت خواہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کسی کام نہ آئے گی. پسندیدہ رویے. مشکل حالات میں دلوں کو باندھنا. ثابت قدم رہنا. میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنا. جنگی چال کے طور پر پیٹھ پھیرنا. دھمکانے والوں کو چیلنج کرنا. ایمان لانا. ناپسندیدہ رویے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا. کفر کرنا. میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا. ایمان والوں کو آزمانا. چالیں چلنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اچھے رویوں کو اپنانا ہے, برے رویوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اور اس چیز کو اپنے علاوہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اطمینان دیتی ہے اور خوف کو دور کرتی ہے, اور اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کی ہمت بندھاتی ہے, قدموں کو جماتی ہے, اور اللہ کی ذات ہی آزمائشوں میں کامیابی سے گزار دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو چیک بھی کرتے جائیں. اب بہت زیادہ اپنے محاسبے پہ کوشش کریں، اس لیے کہ تقریباً الحمدللہ ایک تہائی قرآن کے قریب ہے. اب اگر اپنا جائزہ لینا شروع کریں گے تو فکر زیادہ ہوگی، اور فکر ہوگی تو عمل بھی ہوگا. تو جو بھی پڑھتے ہیں ہر چیز کو اپنی ذات میں بھی ڈھونڈا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی کمی اور کوتاہیوں کو دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.